انسان کا ترست تعلیم کا تو مولا ترا تعلیم کا دے تی نہیں لی جاتا ناولی اپا ندی وقت ندی لگولا کہ اندر لالا رکی اغزول کو اغزول کو خطا ذکر چیر بی اصول لگولیو کہ پو اصولی کی لگولیو نکال بکار خو اغا اصولی کی ندی لگولی اغا ہم برباسو ابی تو تھا مالو ہم اغشتون برباسو اغزول برباسو مولا تنوی چی تکینا منتا دا سبق ہوئے پیو حدیث رتا ہوئے کاغنی تیار بل بلیو توی تم تیو حدیث ہوئے ندیو پاک بل پلن شیئے دسی درنگلو تا پلن شیئے بوئے دا چرتا پیغمبر راغل لے قرآن خی پو خوشحالے خوشحالے درنگلے ناسی دا علم سر و دا عالم سر دا خدای دا پار روان دا بس دا نتوی جا تبلیغ چا شروع کرو اگا عالمو التبلیغ چا چلول دے اگا عالمانو و برباد لشو چا امیانو تا پادشو امیانو راوز جا بربادی کنو امولیانو توزگار ندینو فیلاؤکم ندائی ذکر کا قرآن لن ولیکن ینالو التقوی منکم کذالک سخرا لکم ولتکبر اللہ دا دیدے کی خبر نکم زمین دا گزارہ کئی دا ناچاری گزارہ سکے نکی نیس چلو کی وہ بار علاقوں کی خبرہ دیرہ خطرناک دا بار پا ہر کلی کی ملائی کدی ملا سر جوڑو کی او داغت سے خزمت کی ایمین تو مازگر یو حدیث ہوئی دی کتاب دا دی کتاب نارتو خیو حدیث راتو نا وہ تو نوی وہی وہ تو نا نوی سر چی دے پا من پس را لینو کاغرا شون کو امول کتاب نو کئی وقت ندے لگو لینو چی وقت ندے لگو اندر کتاب ورکو دے پی سپی گی ہر زیکی دا علم سر روانا دا ادروانی وجہ سدا بیوقفی دا کند مرکز نو تخونو کی علم سر ربط ساتای دے علم سر ربط ساتای علم سر ربط ساتای دو چی راخلا شو امام دکلی نوالنم دو درو تبلیغان امامان وقت کلی دکلی نو امام دا مجی زکڑ امام تساجد دے انزال اللہ بخبر امام زبانی دیلی نیزی نیزی زیونی که دلیل خبر نکم نیزی زیونی که امام به تنگارا تنگا غیز ما رو پیره نیشه پی پخ پل پی امامت شروع کرده سوگ بسی که سوگ بسی نکی اللہ والبدن خلفا من بعدهم خلفون ضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فصوف یلقون غیا نو تبلیغ برباد کرده دیر لوی عملو لوی کارو لوی عمل ده دیر فیدت رسیده ناغای برباد که که بکلی که دو تنه دی مدری نشو بلکه کلسو اندلسو ندو پاتی شو دا دو پا دی خپل بد عمله دا کار شده خدا خبری چکم دا پی دیری بدی لگی وور پی لگی جی وی تبلیغانو پسی راگش دیدی نو تبلیغانو پسی وی ما سم شده کنه خود تو کار تک تایم سم شده چه سم شده جو بر زمگرونه ای اچه کاغه نو دوزاخ دیر غد ته هر چه پکی تزیگی والبدن جعلنا لكم من شعائر ولينصرن الله من ينصره ايو كار چه خبره كي كنا نو چه سوك ناشو يده و جماعته ولكن تشت شئ جزا تاتهم زا در طول دنیا غيتهم نو تي ولی پزان كاي دي بيدا دي ماتا ہوئی ولينصرن الله من ينصره الله الله یاد كي پینن دا اللہ ندبل ولیکن فذكر الله لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين بشر المحسنين خوشالی ہوا خکون کو تا خکون کی سوک دی شاعر دا اللہ عزت کئی خکون کی شاعر دا غیر عزت نہ کئی خکون کی جدا اللہ حرام کرو روا کرو تو صحیح ہوئی خکون کی دیا چوک چی رضان نہ سشے نہ بن رہی انہیں رضان نہ دین کئی وبشر المحسنین ان اللہ اغداف مخید انفاق ذکرو کنا مما رزقنا ونفقون یو دویم الصابرین علا ما اصابهم دا ماوی جہاد او حجرت طرف تلار برابری کنا سختی رازی دمر سخت بمرا چی کور با پریدی انفاق با که گوری گتی با پینا خپلی دا جیب نو با پکیتا لگای ادا جیب نو پکیتا ورکای نام سلی را آغا صلا یقین اللہ دفاع کی بچاو کی دی ایمان والاو دا غود طرفا یقین اللہ مینن کی فور اشک لخیا ولید هر بندن کی پر تنشین دا اللہ بدیشی اذن للذین یقاتلون دفاع کی اللہ صف دا چست پر کوم ہستا پم تکل دی ملا اذن یقاتلون جہاد فی سبیل اللہ کی نازل شوی ادا د شپ نازل شوی دے د مکی نہ بار نازل شوی دے اپر سفر کی نازل شوی دے لیلیتن سفریتن ادم اکی معظمی در خار نبار نده شده قبل الهجرتو ادیده که لگوله اولی صورت او ده دیده دی صورتو مدینی تندر سے نبی علیہ السلام چید مکین بار شو ابو بکر صدیق وی آر قریش تبار شو خپا شو کنا چید پیغمبر وطل دا قوم دا تباہ سبب دی ادے اوت نو قوم مانی تباہی رہی نو لکسات پس ایتون رالا اذین للذین یقاتلون بانهم ظلموا اجازه وشلو تروس پور لاس بندو تروس پور تیرو الم تر ال الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاه فلاتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیه اللہ او شد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا واو يا آيات سورة النساء مكه معظمه کې بیر اجازه او شولې ازادي او شولې چې موږ ته پیړه ورکړلې آل تو ته امر کړي کفو ايديکم لسونه بند ساتای لسونه باندې پرانه دي مقابله لا کفو ايديکم واقيموا الصلاه واعطوا الزکاه منذ دروینه زکات ورکوه بزا کار کوي کل جہاد مقرر سن دوئی دو یخشون ناسا کا خشیت اللہ او اشد دا خشیہ او ادامہ بدرہ تکڑے او زینہ للذین یقاتلون ای زیازہ و شلعہ چاہتا چی جنگون و سرشید اول آیت فی الازن فی الجہاد ثم اوجبہ اللہ تعالی بیائی سورت بقرہ نور سورتن کی باوجب کرے دے اللہ دفاع کئی ادفاع طریقہ صدا الجہاد و القتال فی سبیل اللہ یدافع عن الذین کفر آمنو او جہاد اجازہ اکر اللہ ظلم سر شیر بیاننم ظلمو اللہ پا مدد کول دیتوانا خود مدد کول طریقہ دا خود را چطبہ کار کے مانا بید جنگنا اللہ مدد کولیشی دشمن دل ختم ولیشی خود بید جنگ ندا نکی ولی نکی سورة محمد کی آیات ویم ستا پا ذریعہ با اندا کار کوم اللہ بید جنگ نہ مدد کولیشی آیت نمبر پنزم دے جنہ منو خو پنزم نمبر دے غالب اللہ جہاد کوئی فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَزَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ لو شاء اللہ لن تصر منهم کہ اللہ غالی نصبت نصاص و بدل و آخری اسی نکی ستا پا ذریعہ بانے کی ستا پا لحسبانی کی لیکن یدخل من یشاو لیبلو پا آدھا کم بباز تا سن پا یوبل بانے ازمی ادی ازمی لو کتا حکمت دے پا ازمی لو کتا حکمت ام دا دے سورہ توبہ کی آیات وین او جنگی گیا اس طرح دسل پارا جنگی گئی ساسو زون ایسوی دا مسلمان زلی سوی دے نو سوی چی خپل دشمن لپا خپل اللہ صداور کی نو زلی خوش آلشی نو تا تذکیم پا خپل اللہ سویو کا چی زلی خوش آلشی قاتلوهم آیت نمبر توار لسم سورہ توبہ لسم اچ پارا قاتلوهم یعذبهم اللہ بی ایدیکم ویخزیهم وینصرکم علیہم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَمْحُو اللَّهُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوهُمْ تاسو سرو جنگی گئی ولی سزا ورکی اللہ دلخو پستا پلاسی ورکی تا زمان مائندگیو کا زمان تر پر سزا لطو ورکا یعذبهم اللہ عذاب اللہ اور کئی لاستا دینو تپیڑستا عذاب دا اللہ ٹوپکستا عذاب دا اللہ گولستا او عذاب دا اللہ نہ کہدا چیزان دا اللہ رب العالمین دے طرف مقرر کی او دا اللہ رب العالمین ذمہ واری تے پر سر باندھ دی اخلی قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم یو ويخزهم الله شرمي تيزي بيزة تكره تنكره يخزهم الله شرمي وينصركم عليهم الله استاسو مدد كده دو خلاف مدد تذكم وي نطلع سكاي نوتا ويشفي صدور قوم مؤمنين او چه الله دارو کی درملو کی دی سینی دی قوم ماندار زلیو لطا کوله دی سینی زلیو لخپا کرده دی زلیو لسوره سوره کرده دی یشفی نو دا دارو دی چست مسلمان دی زلون دارو شی یو امریکایی چی مردار شی نو طول مسلمان خوشحالن شی شکر دی الحمدلله شکر دی الحمدلله یو امریکایی چی مردار شی یشفی صدور قوم مؤمنین نو پخپل مرگ اغا کم مری پا امریکا کی یا جود موجول تا کمری پاگی بانی مونگ نی خوشحالا منگ پا دی خوشحالا که دا مسلمان دلاسه خوشی مسلمان دلاسه مردار شی او بیاد صلورم اللہ تیوری ذکر که یو یعظم دویم یخزم درم یشف صدور قوم مومنین صلورم و یذهب غیظ قلوبهم اچی ختم که اللہ بلاستا و دزرون دی ماندارو ستا دزرون تاو با اللہ ختمی که چی پا خبر راسی مردار که یذهب غیظ قلوبهم ویتوب اللہ علی من یشاء دا فیصلہ ذکر اللہ اللہ پا مدد کولو دو بے دا جنگ نہ دے قدرت والا او نہیں کئی چی سو تا پاسے دلے نہیں آغا دی چی وقت کلے شروع گورن نہ حجرت شروع جہاد کی گھنی بے دا حجرت دا سی چرشے جی پا قربانی والم شروع جہاد بکے دا دے دینا با کشمیر والی دے لبا کور پر دے بار تبوزی آغا چوک دی دا چا مدد کی اللہ آغا چی وشلو دے شروع گورن نہ بغیر حق نسبے سا بے دینا چی دو ربون اللہ رب زمنگا اللہ دے ملک دا اللہ نو قانون پہ دا اللہ زمکا دا اللہ قانون دا اللہ عثمان دا اللہ قانون دا اللہ مخلوق دا اللہ نو قانون دا اللہ دا بلچا قانون رو بکیتا نہیں دا خبر دوتی اپا دی بانی دا ملک نو شڑ لے شو دو کورنا بے دخل جزو ولولا دفع اللہ انہا سبازم بباز کنوے لرکل حکمت دا جہاد فلسفہ دا جہاد جہاد دا سر پارا دیکھ کارا ظلم معلومی گی زکاو تا دہشتگردی ہوئی خلق کنا دیو سڑی پا بل بانی ساق دے غزا لارتا چکی ازاد آزادی دے گردی اللہ ازاد پیدا کری دی مطا کن نال امکم مقتوین کسو بلاوی معلقی والی کنا من کل ساس دمور نوکری کری دے ساس دمور خدمتگارا انچی تمہ غلام کائی آر سارے اللہ ازاد پیدا کری دے عقیدہ کیوں پا عمل کیوں نتا سوالی منگا بندہ وائی اولی وجنہ دا ظلم دے زیادہ دے ہوئی قرآن جواب ذکر کرنا ظلم زیادہ نہ دے خر را را که پروت تی مردار لری کولی ضروری دی پا خلق کمانی اخلاقی کنن ده بیدین مثالم ده غد خر مردار نزیاد تی ده مردار سپی نزیاد تی ده دیران نزیاد تی ده لایو نلر کول واری نو چی بیدین مسلمان تا لر پیدی مسلمان تا بیاد سوی ایسو تنوی لر پیده کوا تا کفر کوا خیر دی خو پا خپل کور که کوا پا خپل عبادت خانه که کوا مسلمان مخل مرازا نو چی نراز انتاز دادی حفاظت بدی منگ کو او چی کل مقابلی تو دلیگی لاری بند کرلا بد بوی خوری نو اس حکم دادی چی تو سر جهادو کر لولا دفع اللہ انہا سبازوں میں بعد کنے ختم اللہ دا خلقو زنی پزن و نورو باری لہد دمت سوامع و بیعن سورت بقرہ کی آیت خیم لولا دفع اللہ انہا سبازوں میں بعد لفسدت الارض ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین دویمی چی پاری اخیر کی ولكن الله ذو فضل على العالمين لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كلا بيجنا دنيكان و پزريا نلري کوله دعوت ور کی دین بیان کی پاغي لري کی کہ پاغي ونشی نو قتال و جهاد سره کی لفسدت الارض و ملک بطول تباشو برباد شیو بو سنگ برباد شیو بيجنی ما خورا شیو دا اللہ عذاب بپیرا تبیا جو بیدینی آمشت نو عذاب دا اللہ برازی کنن نو عذاب بپیرد اللہ فسدت الارض لیو شویع شرک لیکن اللہ علی خواند میرا بانے لوئی او سا حالت دے کنن چی دو بیدین دفاع من اکلا دو بیدین دفاع من اکلا آیت نمبر 251 لفسدت الارض طول علم بتباہ شوئے دا غدا طول عالم دا تباہی نتیجہ دا کنا پاکستان کی دا پیرنگیان اخپل مستقل ریڈو چلی گی ریڈو اسٹیشن چلی گی اپا غی کی دا تورات انجیل اگر تحریف شوی احکام بیانی خلق و تیخی پڑا گبانی ابیا داؤں کئی سوالونا تپوسنا کتا سر کتابونا نہیں چمنگ دل دلولی گو خپل پتہ راولے گا اڈا خانی نمبر چمنگ دل کتابونا دا پکار کار بانی خوری گی یا شورو دا لفسدات الارض بل خوا دے اغا خنیت پر چار پخکارا شورو دے دا شیعیت کتابونا صحابو تا کندل چاپ کی گی خرچی گی پخکارا بانی خوری گی لولا دفع اللہ کالیمان نے حق پر سالمان پاکستان کے انہوں نے پاکستان بطورو سے تباشے ہو اور عالمانو پر برکت بانی تین دے چا غلی گیا دی بیان کی اللہ دا دو دی آجزی تا گوری دا پاکستان دا عالمانو آجزی بیوسی از پاکستان دا عالمانو حق ویل سره د ټول مصیبتونو او پریشانونو هغه حق ویلې ده لا ټول نو برکت ځخه لري چې ټول نه پاکستان کې شته حق پر سالمان شته دا هو پوجبان لا پاکستان کې د اسلام نوم شته نوم عقیده لا شته کدا نه د اسلام نوم به ختم شو او د اسلام عقیده به ختم شه لولا دف الله لفسدت الارض پاکستان مو ټول تباہ شوه خدا د الله احسان دی دنیا کانو پا غریبان اللہ بدان ختمی از جہاد پا غریبان اللہ بدان ختمی لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لو دمت صوام نرول شوی یقین نرول شوی عبادت خانی دو ملنگانو در وشانو عیسائیانو رہبانو دو گمبت پا شکل بیزا اللہ معبد جو کرو اگه کی بناسو پا شروع که عبادت پا کرو در سوتو مناری پا شکل باندی اگه که بناستو دا با نخواه دا دید لرینا که چوک مسافر پا دی علاقه که شره که ای نو چه زن دی تره رسی شپا پیرسی زن دل تره رسی توزی او ظلام بالعشیه که انها منارت و ممسا راه بین متبتلی نمرو القصد قصیده که مدقی مثال بیده توزی او ظلام بالنهاری کتشه بالعشیه که انها منارت و ممسا راه بین متبتلی کوٹاگے بے دینا جوڑا کرو اور دنگا کری بے چی چوک مسافر راضی چیزی خدمت کوم شپا باشو کوٹاگے نل دیکی گی نو پوچا زیبانی بیا اور بالا مالن چی دید سر نزدی زیر عبادی دی که چوک مسافر نو چی دید تراشی منارا ندار بیدی نو نخوا کنو منارا جوڑول پیدی ترقا دا دیو جن سوا دی جمعات نا پا بل زیبانی گمبت نبی علیہ صلات و سلم دیخوا کرن دوستان حدیث بیانی کن وی سوڑی پوخ کور جوڑاو پیغمبر سلام پلار تیسو چوک جو پلان کیا دے جماعت تراغ سلامی کو نبی علیہ السلام متخنہ کتل تا پوسی کی چا چل شدی خبر نیو کو استاد کور پلار تلے تا پوسی کر استاد کور وی غلار یاد مغا کور انلو بیا نبی علیہ السلام خبر چو کور انلو نو پیغمبر سلام پستا دیتی نو خوشحال شدی پا دیگی رو پر شوک لگی پوخ کور نو دا گمبت پا شکل جوڑاو دا گمبت پا شکل جوڑاو پیغمبر سلام دا گمبت شکل نو خوخ جدا تیرا وقت کی دا بیدینو نخوا از قبرون زیارتون را خوانده و تا خوخ نده نو حکم کرو لا تدعا قبران مشرف الا صوبایتا ولا تمثالا الا محاوتا لول قبر ما پریده شرکتی نجوری اشکل و صورت ما پریده لولا دفع الله الناس و حکم دیکی چی دا شرک بین زیاد تی ترویج زیاد تی نلتا کی کورونا که جوری خلکم دا گمبت پا شکل جوری بونی که دیر زیاد با گوری کور جو کرده دی بیٹک پا شکل بایم بیٹک جو کرده پی منارا و درالله بدترین اوار کو منارے چلو جوڑائی گمبچو نے پہ چلو جوڑائی چسو سر ایسا میں خبر نہ کولی وہ چکم دے کے شروع شروع بیا رواج نو اس چاچو کی جوڑے داغو پزر کی بدا کا نیت نہیں چہرا داغے سر مشابات رسی خدا مرض داغا شانتا دے دا مناری جوڑی اٹول اپ بنیر کی مزہ کرو چسوات کی اوگر دے نشتے دا شانتا باجوڑ کی چسو کر دے دل نشتے دیر کی چسو کر دے دل نشتے پیخور کی نشتے مردان کی نشتے بلے پا بنیر کی جو کر رہا اب اس ٹولی مناری دے کا درگاہوں اٹول جوڑ دی دا داغے نقشہ جوڑا کرے دا نرولی پکار دی سوک نمور راولی بیچا بوی زینا که نور نین دا پاس را اخکر خوبتی او مکنه چه را اخکر تی نختم کم آسی دولا که پا دیشی او دا بلت زنو پکی بلکل قبر شکل جوڑ کرلی جیسے قبر پر شکر جوڑا کرلا الت قبروں ڈبی نہیں کہنا دلے نہ گل تو بھائی جا قبر چپی کرو کسی تو نل ختل لے بل تیرب خوشی سڑے تھا چلتا ٹانگ کہیں رہا دو وہ قبر دے دو سڑو قبر نہ دے رگانا شیم تو قبر جوڑ کر دے اللہ اللہ صوام عبادت خانی دا ملنگانو و بیعون عبادت خانی دی یہود و صلوات عبادت خانی دی اتش پرستو صابئینو و مساجد اجمعتون دا مسلمانانو یو بنے پادشے چی دا اللہ نم پکی دیر یادی مطلب سدے چی بیدینو چی کم بیدین ترقیرات لے نو دنور جمعتون و عبادت خانی بے نرو لے خپل قانون بے غالب کو دا خو یو اسلام دے چی نما عابد و محافظ دے اگر کد کافر دی اسلامی قانون باندی چی پا ملک اسلامی قانون راغه دا کافر و عبادت خانی مروانو تقبل دے بپاتی نیو جوڑور تا منپری دے زڑی بپاتی چی سولو سرو شورا جزیه و منلا بیا خوب سر عبادت خانی تا نلاس کئی سولو ها که دا دمشق علاقه کی ابو عبیده ابن الجراح دمشق نه دا دمشق علاقه کی ابو عبیده دا که خالد ابن الولید دی روغ کو جزیه بدر کو زمان حق بطول زمان گئی غم غرض و بکنه ساتوی بلکل لیکلی سر داغی اکرو خدا تویوی چه و نستسنی من کم موضع المسجد جمعت لبزی را کوای پیستس نامانی دا با پکی تایی زیتا سرا کوای جمعت بمان جوڑو استاسو دیتا بسنیو استاسو آقی تا بندل از کم نو پی اجازه بانی تن دو جمعت زیبا غص یو خو سلحن دا غونیوشی پا قهر باندی غلب زور باندی اوغو جنگی گیا شن تا روانی روانی روانی بیا پکی تا عبادت خانه را لن نو آقا دا جنگ زیو مرکزو بیا نالو لشی جمعت کهو لشی خود چه دا نی نو عبادت خانه که بینا اما تا بین روانه بینا یه دی اولاری دی ولی انسان الله و من ینصرو اچه دا اللہ نو پکی دیر دیر یا دیگی ولی انسان الله یقین المدد که دا اللہ سوک چه دا اللہ دا دین مدد کهی اللہ زمنگ نہ خپل دین مدد واخلے یا اللہ په هر طریقه باندې په لاس هم په خلوم مال باندې د زړونم الله زمنگ مدد تو موکا من ینصرو الله د افغانستان د مسلمانانو مدد تو کستا د دین مدد کړم دی الله اوسیم کوي الله دا غو مدد تو کوي الله اسلامی نظام را والا ولا ینصرن الله من ینصرو الله مدد کوي ان الله لقوی عزیز یقینا الله خامخاله طاقت والا عزیز ډیر زورور لولا دفع الله الناس بعضهم ما په دفاع کې دا مې کنه په بیان د علماو باندې من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي اتى بالمصائب دین دې د عیب ترګندول د بيدینا چې خلک په گمراه شي كشف من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي اتى بالمصائب ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع عبادت الله من كل جانب نیکان بندیان نین ده هر طرف و عبادت خانی خلق نورو لے ختم کری بے اسلام محافظ دے ده اسلام نسواب بل یو دین ده عبادت خانو حفاظت نلے کری نہیں کئی بلکہ اگر خوالم دی استاس سینے نا چه بابری مسجد نورو لے دے اثرہ دے نا چه سرکاری جائزہ کمیٹی چه مقرر کرو اگو رپورٹ دا دی ورکڑے چی پا دی دے کہ اس قسم آثار دا مندر نشتے ادھا جماعت شتے زمکی پا کی تلوٹولی پا کی کدائی کرلا دا مندر اس قسم نخی پا دی کہ پیدا نشوی ادھا جماعت آثار شتے پا دی دا پس آگوی منگا مندر جوڑو بابری منگا مندر جوڑو دا زمنگا دا دیوتا پا خیٹا بانی جوڑ شیده وی منگا بای جوڑو منت دینی کشف العیبی لولا رجال مومنون لحد من صوامع عبادت الله من كل جانب دا بشه پاکستان کی پیخور کی جماعت روان کا نور ډیر شه جماعتونه چې دا غن اقصد چې دا بروانی تی دینه عبادت عجایبګر پی جوړی پارکونه پی جوړی ودل ته کې پارک پکړ دے سړی کې ادان ته پارکونه شه جماعت ته الله الله او سچی بچتی یقین خبردار چې د علماء په ویلو بچتی ا د علماء په ویلو باندې خلق پاسی بیا ځان وجل تم څنګه ګوري ځان وجل تم تیاری نو ده دغه وجه نه څه خطره او یره ده کنه تر اوسه به ټولې مندرې کړي کشف العیب عن کل کاذب ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز یقینا الله مدد کی دا چا چې مدد جو خدا الله دې دین ابشک الله خامخا دې طاقت واره ډیر عزتمن زورور الذین مکناهم دا الله دې دین مدد کی دا سوق دی هغه سوق دی کو زور طاقت ور کم پمل کی ادری مزدور کی زکات خون قید دین من کی خرق دنا رواؤنا کان امرهم بالمعروف کان امرهم بالمعروف انهم دعوا للاخلاص لله وحده لا شريك له ونهيهم عن المنكر انهم نهوا عن عباده الاوثان وعباده الشيطان ابن جرير رحمه الله تعالى امر بالمعروف ونهى عن المنكر دي مساله امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ونهوا عن المنكر دا خوزونو شو ملاړو چې د سبا دی یا شانتی ها یا شون زمون یا شانتی نګوري نګورانی ا پرخ به کی کوي د دې څو حکم دی الله دې تبا کی دغه حکم دی دا چې خلق په کېشتا چې په زور بانی دا کورن گورو باشی کسی چلو کی دا دیر چو حکم دے سڑے چو قرآن تا نکی نی ابی ناس تے دیر چو حکم دے دا گناہ دے قرآن تا نکی نی قرآن زکول فرض دی اور دلی فرض زکول فرض دی خواخی دن گور سر زیادے کئی ظلم دے خاون لبکاری چی انصافو کی خاون انصاف نکی ظالم دے اللہ بھائی تپوس کی پدی کور کی با طول مر بی امنی مرزون بھائی پریشانی بھئی دا دیئی سرد ظلم کول پا نتیجہ کی ناکور کی بچر تا خوشحالی را نشی بی امنی بے پکیتا بی باکی بے جنگ مذکور بے پکیتا ہم مختاروں کی مطلع پا مذکور وی پا منگی کی وہ اوچی گی کور کی برکتون ختمی گی خواخی دی انگور نور کی خپل لور چدا زما لور دا زما پا خپل لور پا دے کور آباد دے اپا پردے لور زما کور آباد دے زما دی لور نما تا دا خواگا دا خو بول خوان گورم اگه ده کور نجب الول را وڑی نون گورم پا کادی چه خواخ خپل مور کی ده زمان مور ده زمان مور خود زمان پاتی شوی ده دامی مور ده نون زبا ده دی منم کنه چه دارت سوی که اول را خلم تا پاس بکم سشه ده خواخی تا با سوی شرمی دلی ده اولو رو اخلم دوم رو اخلم کلک رو اخلم مال که پکه سم رو اچم نو آقا با خوشحالی بیا کنه خود آقا پده خوشحالی گی وی ده تمته اختیار باران نخلی تمته اقی تپریده کارتوه می بانده کرده شربیه دلی کارتوه می بانده کرده اوستو تا دا چنه تا چه کزا تواچو دارا تواه اوو چه چنه تا تواچو نو چه چنه می تواچو رس با تا تمته پکه زو ما کدیدی تبا پکه تواه نو که آقا ویزو پکنه تو جو خی کنه راز تو جو تکین انت به اخلاص دی کنه دی کی تو پر دی و اینا زما بخبل جو باندې کو انت بخبل جو کنه سر کای کو پر دی جو کنه ته لګای نو کو بدی طریقه ور زر مانی نه زما کنه ډیر خ چل راځي خو نو ونی روشی چل پر کو ډیر خ چل راځي خو مانی نه بس پر زور په جنگ باندې سر دی او بل سره الله دی کور کو ټول دی او بل سره روح کی الله دی پوه کی چې په ما باندې هم حق شه خو زما پیومشته پا مائی فاق دی غزما پی مخ دی پا دی بندی خدای پوه کنو چه کوری خوشحالی شی کوری دی جنتونو شی الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ دی اسلامی مملکت فرائض فرائض دی امارت اسلامیہ دی ایمان نفس بسی چی حکومت جوڑ شو اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامرو بالمعروف د دین خونه بینه د بی دینای زمنګ د ریډو د ټی وی نه ټول د بی دینې خونه نه خوري ا د بی سی آر نه ټول بی دینین خوري امرو بنا عن المنکر اسلامی ملکات چرته دي د مسلمانانو ملک دي اسلامی ملک نه دار الاسلام نه دي دار المسلمین دي مسلمانان په کېشته دي خلق په کېشته دي ونه عن المنکر منه د منکر نه چرته ده اشاعت دا منکر دے دا بیدینی خورول لی پا ٹیوی ہم بیدینی خورائی اپا ریڈو ہم خورائی اپا نور ازلات اسباب باندی ہم خورائی والی اللہ آقت المور آقبت المور ایک یو دا اللہ دے انجام دا طول کارنو مانا نتیجہ دا اللہ لاس کیا چتا نتیجہ تینو باشا دا غیر اختیار دے تسلی دا دین بیان ہم کلا درو جن دی گنی نو مخ کیوں درو جن گن لی شو ادم مولکین مثال قوم دا نوح علیہ السلام عاد قوم د هود سمود قوم د صالح قوم د ابراهیم علیه السلام قوم د لوط دو دروجن و اصحاب مدین دروجن گاله حق مدین والا د شعیب علیه السلام قوم دروغجن ویلی شو موسیٰ علیہ السلام تا فاملیتو للکافرین نو دا دروغجن منلو سرا صدا مانو اور کڑی دمم کڑیوان منو کتائی ثم ما خزتوهم بیا میونیول فکیف کان نکیر نو سنگو زما عذاب پی سرا پیرائی بیا زن خلاص کڑی نہیں رہ خلاص کڑی فکائیم من قریا تخویف دے بیا دیر کلی اہلکنا ہا تباکڑی منگا حال ہے چو ظالمان ناغ کلی خاویتن علا عروشا روان لنگ پرات دی سرد چتن علا پمانا دا معابانی اسم روان پرات دی یا خاویتن علا عروشا شل پرات دی دا پاس دا چتن نای کوٹا چروانی کی خوششی نو منزون رتاوی گی منزون سمتی دن ہم منزی بخی سورے گی چمک کی من سورے شی برگی ماتی شی بینش مات شی ستنی غردی گی چرا غردی گی دا دیول نو سر را غردی گی دیول نو پی دا پاس رو لگی علا عروشیا چتون دا پاس لگی دلیوز علا عروشیا سر را چتون رای خوش پراتی دی وسم خوش پراتی و بئر معطلا و قصر مشید دیر کویان دی معطلا تین شر و قصر مشید او دیر مضبوطی مضبوطی قلاغانی شر پراتی دی رنگی پراتی دی او گرد دنیا کی حالات معلوم کا لوی لوی قلاغانی سڑے حیران پاتی شی دی پور مخامق غربانی لوی قلا دی دیوانا قلا دیوان سنگ در آغا نائب الحکومت دو دوما نائب الحکومت ای دا ها قلا اوس چی سڑے لاش شدی منی رو برازی دا قلا بنیادون مالی دلی چی بنیادون او اوس آغازی آباد سو خلکو آغا گٹی وقتی اور تلیشه تینا کوٹی جوڑی پردی اچی پاگیو دری که سردی دا کل زمان دی سینی دلان دیده که گیتر اخلاسون جو چیز دیولا ما پیوش دیگی قسم ننگا شر پراتی دی علاقی رنگی پراتی دی نم نشانی نشتر دی قسم مشید دی ارو تا شا تا غر که کلی دی اخوال خور طرف تلاش پور مخامق کلی دی تنگلو توی بیر معطلا و قسم مشید سواب کی بیا دیر دی سیدو کی اول نمبر بودکادا او ساغو بلتنو ملیخی ده گلکده کره ده نو کته گلکده که نو ده بودکده نو گلکده کی گی خونه اوز ببلنم برا گلکده بودکده شو کنه اوز پا که تا مرکز ده قانون ده الله ده قانون ده دشمنه جو شده کمیشنر رو بل و بل چی سدی ده طول آقا ده کی مخی یوشن بودکده اوز بلشن تا بودکده ده ده الله ده کتاب پا دشمنه بنده ده لان ده روخ کلی ده چلی طول نه چشده او چلی پاتی ده دا سوڈی گرام سره کله د ما رو غر سره نی غا دی اول سره ویر دا چرته پټیو چې نه دی لاس نه دی اول نه پاتې شي نی او قلا دا غو د ګیرا غ کور د محمود غزنی یا غ علاقه دا ټول دا شانتا بئر معطله و قصر مشید الان پراتی دی ارته مشید مضبوط چونکاری شید چونی ته وای کا قنطرت الرومی اقسم ربها لتقتنفن حتى تشاد بقرمد معلقه کی حتى تشاد بقرمد قرمد چنی تو شید چ مضبوط کرے شب چنی لگول سرا چنا لگول سرا کا قنطر الرومی مشید اللہ اللہ فلم یسیروا فی الارض ولن یجری فی الزمکا کی فتكون لهم قلوب یعقلون بها سفر دے اعتبار چ شید زڑنا چوکھیار شپی سفر کے فرض تھے واجب عملی تھے سنت تھے مستحب تھے حرام پکش تھے مکروہ تحریمی پکش تھے مباح پکش تھے سفر د بدید پر حرام دے سفر زیارت تا قبر تا چ سفر تو یہ کی گیزے حرام دے ناروا دی سفر غلالا سفر ڈاکیلا سفر دو کیلا قتل حرام دے سفر کو الحجلا چوز دی رسیدہ و فرض دبانی اسباب تیار شو فرض دی سفر عمریلا واجب دی یا سنت دی سفر علم لا ضروریات دی دین لا فرض دی چی پر کلی دی نکی دا فرض دی دبانی چی راشی دین ضروریات از دکی یو خو زائد علم دی دا زائد علم دا زکولو دا پار سفر یا واجب یا سنت یا مستحب دی دا فرض علم دا کولو دا پار سفر فرض دی دا کور دا پناری نوم دے پا زنانہ باندی بی دی چی پی کلی کی دی نزدہ کی دا نو سفر لوکا زنانہ تا اموی خو پاگا طریقہ چی کما طریقہ شریعت خود دی دا محرم بو سرائی زیب دا پردی تگ را تگ بے حیائی بی باقی او پکیتا نہیں حج لچیزی بے محرم نتلیشی اچھو محرم نہیں حج لتلیشی نشت لے درشان تا سفر دا علم دا پار دا فرض علم دا زکول دا پار سفر پہ فرض دے خو شرط دا دے چھو محرم سر زوی دے سر خاون دے سر رور دے سر پلار دے سر تر دے سر نکولی شی دا دا سفر فرض دے د واجب علم د پارا سنت د پارا واجب سنت دے دغ نئی نو بیا مستحب دے او دغ پکی تم نے خیر پکی تنی او زون پکی تا زیاد پکی تا د گناہ د خبری بیا رو سفر مکروہ تحریمی دے نو نو دا سفر اعتبار ذکر کے او گرد دنیا کے بارو گرد ہوئی اونی خاما خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا چراغ راہ رو کو کیا خبر ہے درونی خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا چراغ راہ رو کو کیا خبر ہے سکی کی پا عالم کی تش پلار روانی سے پتا تھا حالات معلوم کا دن نشہ دالاقی معلوماتوں کا حالات معلوم کا دل بینا کا کر خدا سے سوال آنکھ کا نور دل کا نور نہیں د بینا زر سوالوں کا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے دا عقل لا خواتیر شا علم و سرا کا مانا پا عقل یواز مکو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے دا عقل نہ تیر شا دا نور چراغ دا دلار رنا دا قدر مقصد نہ دے تا بس دو عقل نے مقصد کو اپا غیبانی دنیا تاڑم شوی دا عقل نہ آخو یا منزل لے چاہیے تو لکھی کی نقل دین خبر آگے تو وکیلا گزر جا ذکر سفر و کفا انا لا تعمل ابصار اوکے مزدوری دی پکلی کی نہ پیدا کی گی فرض تابانی چیتا دی کلی نو دی دالا ڈوڑے پیدا کی سوال مکو چی مزدوری کولے شی فرض سفر بیا فرض لرشال گزر جا عقل سے آگے دی مانا بانی ذکر کی سفر و کا دائنی دیلی فامشو فی مانا کی بیا وکلو من رزقی اگر دا اللہ روزی حاصل کئی لڑ سکنے دنیا تو اگر دا ایسا جلونا کبل عذاب نلندی کی سلونا سترگی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لاندشی دی دن نزلونا آغا چی دی پسنو کی زلو کی علون دی ویسا جلونا کبل عذاب زورانا دا بدعملی کیا غشنتا استعجال بل عذاب دو طریقو بندی پا خلق اختل پا عمل غختل پا خلق غختل مثال لے لکہ استاد پلار بچی تو قاری گی مکو ادا کر وہ ما دے گوارے اوی کوم بھائی یا دے پا خلق خلاف گئی چی کم کر دے تو دنکو لی مکو ادا کر اگا یو دم پاسی پا غیبان شروع گی نا دا استعجال لے پر چی ترہ پاسا کنا ما پسا پڑو اس استعجال بالقول استعجال بالفعل استعجال بالفعل زیاد اهم دی زیاد خطرناک دی دخلی داغی نا پخلو عذاب را والا دا دومره خطرناک نه دا لکه چی عمل اللہ وی میکو عذاب دی بانی را دی او تا غیط او دردلو ایزا بیا کوم دا استعجال یستعجلونک زرغوالستان عذاب پا کولو دی بیدی نای اخلاف نکی اللہ پا وعدا کی وخلان دی را غلی و این یومن عند ربک کالف سنت مما تعدون یقینی یورز پنی ذراب دی لکه ذرو کالو داغنه چې تاسو شمارای کال فسنتن مما تعودون الله چې روز کې عذاب راځي نو تو باروی دا زما روز دا استا روز نه هغه دا الله روز زر کال یورز دا پنځوس زر ویل دی زر ویل دی دوزه زر ویل دی دلته زر ویل دی سوره شام سجده کې زر ویل سوره معارج کې خمسون الف سنه پنځوس زر کال ویل دی ان شاء الله دا کې به دل تکی دا دنیا مثالی ستا دا دنیا روز دا اللہ روز دا غیر پیشا بانی پا زرو کارو بانی دا دا تو چیز روزیم تو اگنی درنگل برا دیوس ما خام شو روز را نغللا اگر روز دا ندا اگر روز بلا دا و این یومن اند ربکا کالف سنت مما تعدون و کائی من قریا تو پا دما بانی دو کائی دما دادتا نستا خیال لائی چی عذاب نرا کئی دیر کلی دمه میکڑی ہوتا پدسی حال چیو ظالمان ہی ظالمتن یعنی که آل ظالمو بیا میونی وال بج نشو ما طرف تا جرا کردی دال او آوتا خلکو انما نرکم نذیر مبین اے انسانانو پیریانو نیم دو لیکن یرون کیم تاستا سرگان غلط روانی اتباہ کیے گئے نو چیو منی عمل صالح کی لہم مغفرتن و رزقن کریم لہم مخی کردے مغفرتن دوا رزقن دوا کریمن دوا شپگ ایو سوشو و سبع لیال و سمانیت ایام وی ساب دے و خوشحالی در قوم او بانی خوبو ہے کنا لہم لام دے استساس و خبر مخی دے مغفرتن مغفرت بخنا او تن کی دا تنوین بیا رزقن کی رزق او تنوین کریمن کی کریم او دا تنوین وو تاکید نو قرآن ذکر کی رزل در قوم رزق کریم در قوم بخم دیم واسوک صحفی آیاتنا معاجزین سورت سبا پینزم آیت او تدر شمایت دا تیر شمایت دا آیت مال ترولو اچھے کوشش کئی فی آیاتنا منڈی ترولو بارد آیاتنا زمانگا کی کمزوری کون کی زمانگ چیز دا اللہ حکم بپماو نو چلی گی زبری گیام دا اللہ حکم نتا سے کمزور اخکاری کہ ما کمزور اکائی خاص دغا پلیتان اسم شارہ دا پار دا تحقیر دغا پلیتان دی جان نمیان جانم لبزی امار صلی تسلی وار مخطا کور سر دا ہر پیغمبر دشمنی شیدہ ستام دشمنی کی یک نمل نلے لے گلے مونگا مخکستان اتسوک لے گلے میں والا نبیین نظمائے طرف نو ان کے رسول کتاب والا نبی عام لیکن چکل آغا تمنا بیان کرے دی کتاب دا اللہ تمنا قرآ القا الشیطان نغردول دی شیطان فی امنیتی وسوسی پا میند بیان دا دکی فی امنیتی پا بارد بیان دا دکی فی حرتن یعنی دلتم اغفید تعلیل فی امنیتی پا بیان دا دکی عورت کا تبلیغ میں جانا با پردہ محرم کے ساتھ جائز ہے ناجائز؟ ناجائز ضرورت نشی ہوتا کنا پر دغا تبلیغ کی دین ضروری علم نزدکی گی اسی قصہ دا اسی قصہ جو شپک لمبری جو دلتا ہوتا ہوتا ہوتا ماستان کینی نے غریب پگا رخپی اگدی که آغی سر رخپی اولا گوا جو بیاو تشپک نمبری بیانا دیو طرف آغا و بل طرف آغا اشورو تا که آورا تا بیگم سشپک نمبری جو دلتا بیو آوری بار کم دی دین پا داغی که بل دین نیشی اگو داغ شپک نمبری دی کنا دیل ایسا پرده پکی بیاده کمر آلالا محرم پکی بیاده کمر آغی دیل بزی دا بخنی چی دوری و سر رخپی لگوی یه یا شپک نمبری بانی سما دا خبره دا پردی کور ته دنه کی بیا ته پوری کی دی شپک نمبری تا بیا رو که پردی کور که شپک نمبری بیا نفل کور که بیا نکه کنا د زنانه تبلیغ نشته بد قسمت دی هغه څوک چې د عالم نمنې ادا خپل غمنی په پنجاب کې دي پلان کی مولاوی چې جایز پلان کی مولاوی لري چې جایز خو دې بل پلان کی خنزیر مې لري چې ناجایز دي کنه دا هغه غمنی دی بل غنمنی دا هغه ولی منی هغه زړه منی نفس منی نفس دې بل دا ولی منی دا د نفس نمنی هغه زه هر یو په خدای یقین کې تبلیغ ته تیار آره یوا وسو تو وسی روزی لزه تیاری چیزی جازا کم تیاری شکن دا طولی خیزی وزی طولی سی روزی لزی ناری نتا مینتو نکا او قرار لفا جولی یو ساقو از ما تقاضا دا او دری روزو لونو لقی دا ار وقت تیار دا بیا دا بار سپاری و لگا ووی او خوشحالی که جزیلا رسیل می اکرده دا بار سپاری و لگا پرید نور دا کز رقبل کار بکی بیا دو نو مخلی سمیگی دنو کاغی لرگی دی اسی سلو پی وقضایی کو اللہ اذا تمنا قرآ کل چیز اللہ کتاب لوئی القا الشیطان وسوسی غرد شیطان دا القا مفعولی ندے ویلے دا ولی دا پار دا تعمیم سو قسم خبر غردی یو خو ندا کنو پر زرگون قسم لغوی کل یو خبر مخیتا کی کلو تا بلا خبر مخیتا کی کلو تا بلا خبر مخیتا کی کلو بلا مخیتا کی القا الشیطان غردی مختلف مخالف خبر شیطان فی امنیتی پا بارد بیان داده که او گروی دی بیان که داش خبر اکره داش خبر اکره فی امنیتی پا مند بیان داده که خلقو تی برخ کرده که فینسخ الله ما یلقی شیطان نتو ورختا که جمع روکی اللہ ختمی اللہ اتو چوی غرد شیطان اب یا مضبوط پادی که اللہ اتو نخبل فی پزونی که مخلو منات صدا د دروغ و مزل پا لندوی ادرشتیا و حقیقت پا خپل سرگندیگی نو تو بیان کوا چه بیانی که پا مخبانی نو اغا دروغ با ختمیگی او حقیقت با سرگندیگی مطلب دار نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پا دیزمک بانی چه پلیتی دا او بو پی روانی که بیای بیای بیای از مکا پاک شک پاک نفی پاکی دا پلیتی دا پا میانز گی پا دی دا اللہ دا کتاب بیان بیاوا بیاوا بیاوا اخیر پا خبال با دا ختمی گی دا پلیتی با ختمی گی پا دیگی گی نا فینسخ اللہ و ماویلقی شیطان نروانی اللہ چوی غورد شیطان پا درون دا خلکو کی بیا مضبوط پا دی که اللہ تون اخبال اللہ دے دیر خوب پوا دے حکمتون خواه پوا دے دو چی چکی اللہ تا دی معلوم ادھے حکمتون خواهن دے تا تویتی وایا پر ظلم کو خوایا وایا وایا خیر بختمی گی شیطان ولی غردی اللہ ویدہ خو قانون دے دا اول راس شپار از تل لی ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی دا مصطفی